بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم pamoja na ahli zake na masahaba na kila mwenye kupita njia yao mpaka siku ya mwisho. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, katika siku ya leo itakuwa tunaimaliza kufanya muhadhara ambao ni muhimu ufanyike kwa kipindi hiki ambacho tuko nacho. Muhadhara wenyewe utakuwa unaitwa ma huwa almanhaju as-salaf. Ni ipi hiyo manhaj salaf? Kwa sababu ya kuwepo baadhi ya wanafunzi wageni katika markaz na kuwepo baadhi ya watu wasiofahamu salafi ni kitu gani, na kadhalika pia kusikika kwa watu wakizungumzia salaf katika sura mbili. Sura ya kwanza ni sura ya kuwafiki jambo hili, na sura ya pili ni sura ya uadui kwa juu ya jambo hili. Hivyo basi, sahibu dari adra bima fiha, mwenye nyumba ndo anajua zaidi yaliyomo ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo sisi kuzungumzia da'wa salafia na manhaji salaf na kuwabainishia watu ni kitu gani manhaji salaf ili waweze kuelewa ni jambo la msingi, na kama ilivyokuwa kawaida manhaji hii imebainishwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'ani. Kadhalika imebainishwa manhaji hii kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kabla ya kuanza kusoma dalili zilizopo kwenye kitabu na sunna zenye kubainisha manhaji hii na zenye kuhimiza watu kushikamana na manhaji hii, manhaju salaf, jambo la kwanza muhimu kufahamu, ma maana salafi lughatan wa istilahan, nini maana ya salaf kilugha na kisheria? Watu wakisema salaf wanakusudia kitu gani? Kilugha ukisema salaf, ma madha wa taqaddama, kama alipotaja hivyo Ibnul Mandhur anasema as-salaf katika lugha maana yake ma madha wa taqaddama, ni kile kilichopita na kikatangulia. Sema salaf maana yake ni kitu kilichopita na kikatangulia. Anasema akiendelea kutafsiri neno salaf, anasema ai al-jama'atu al-mutaqaddimun as-salaf was-salafu, na ukisema as-salafu yani waliotangulia, maana yake ni kikundi cha watu waliotangulia. Awil qawm al-mutaqaddimuna fis-sayr, au watu waliotangulia katika mwendo au katika mwenendo au katika njia, watu waliotangulia wanaitwa as-salaf. Hii ni katika maana ya kilugha, na maana hii ya kilugha imetajwa katika Qur'an katika sura Az-Zukhruf aya nambari 55 mpaka aya nambari 56. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum fa awraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum, anazungumzia kikundi cha watu waliotangulia pindi walipochupa mipaka katika kufanya maasi. Tulikuwa dhidi yao katika kulipiza kisasi, tukawaangamiza wote. Allah anasema faj'alnahum salafan, tukawafanya wao kuwa ni watu waliotangulia. Kwa maana ya salaf ni watu waliotangulia, imetumika kwenye Qur'ani. Allah anasema faj'alnahum salafan, tukawafanya watu hao kuwa ni watu waliotangulia. Wa mathalan lil akhirin, kadhalika tukawafanya kuwa ni mfano kwa wale watakaokuja baadaye. Fi hadhihi al-aya istu'milat kalimatu salaf bima'na al-mutaqaddimun, bima'na al-mutaqaddimin. Katika aya hii limetumika neno salaf kwa maana ya watu waliotangulia. Kwa tukisema katika lugha as-salaf, maana yake ni watu waliotangulia. Anasema akitafsiri aya hii, ai ja'alnahum salafan, maana yake ni kwamba tukawafanya wao kuwa waliotangulia. Salafan akasema mutaqaddimina, maana yake ni waliotangulia. Liman amila bi'amalihim, kwa kila atakayefanya matendo waliofanya wale waliotangulia. Kwa neno salaf likatumika hapa kwa maana ya watu waliotangulia. Anasema wasalaf, kama katika maajimu lugha, katika taju la arus, katika risalu la arab, katika alqamusu almuhit, ukisukitizama neno salaf wanasema hivi wasalaf, salaf maana yake man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli wa lihada summiya as-sadru al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Anasema katika kitabu ni vitabu nilivyotaja kama vile maajimu lugha, yani vitabu vya lugha mbalimbali, miongoni mwa vitabu hivyo maajimu lugha, yani kamusi za lugha, ni taju la arus, kuna lisanu la arab, kuna alqamusu almuhit, kuna almu'jamu as-saghir na nyinginezo katika maajimu, yani katika kamusi. Wao wakitaja neno salaf katika makamusi ya lugha wanasema hivi, man taqaddamaka min abaik, waliotangulia wanaokusudiwa kilugha, maana yake ni wale waliokutangulia katika baba zako. Wadhi qarabatik, na wale waliokuwa na ukaribu na wewe, babu zako, bibi zako, wewe umezaliwa umekuta wao wameshatangulia. Hum fa alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli, ambao wao wamekuzidi wewe katika umri na ubora. Wamekuzidi, ana miaka 40, nasema huyu amekutangulia wewe kuzaliwa. Kwa bado anaendelea kutafsiri na salaf kilugha, maana yake ni kitu kilichotangulia. Walihadha, anasema na kwa ajili ya maana hii, summiya sadru al-awwal, kikaitwa kile kipindi cha mwanzo, minat tabi'in, akipindi ambacho waliokuwa tabi'in, waliofuata masahaba, kikaitwa kipindi kile as-salaf as-salih, ni kipindi cha wema waliotangulia. Kusema as-salaf kwa maana waliotangulia, as-salih wema, as-salafu as-salih wema waliotangulia, kikaitwa hivyo. Hii ni maana ya kilugha neno salaf. Wanawachuoni wa lugha hii ya Kiarabu kadhalika pia imetajwa neno hili kwenye Qur'ani, wameitaja wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu wakimaanisha kwamba salaf maana yake ni watu waliotangulia. Kwa hiyo wanapotokea baadhi ya watu wakisema nyinyi mnajiita salaf, kwa nini nyinyi mliotangulia? Tunawaambia la, hii ni maana ya kidini, si maana ya kisheria. Wa nahnu naqsudu maana ash-shar'i, na sisi tunakusudia maana ya kisheria, si maana ya kidini. Lakini maana ya kilugha inakusaidia kuelewa maana ya kisheria. Kwa mtu akwambia kwa wewe salaf, ina maana wewe umetangulia, sio maana yake. Hii ni maana ya salaf katika lugha. Tayib, as-salafu bil istilah, salaf katika sheria, katika sheria. Ukisema neno salaf yani kisheria, salaf maana yake nini? Idha utlika salafu inda ulamai al-i'tiqad, linapoachwa linapotafsiriwa neno salaf kwa wanawachuoni wa itiqad, fa innama taduru kullu taarifatihim hawla as-sahaba, basi utaona kwamba maana zao zote wakitaja salaf, yani waliotangulia, wao wanawakusudia masahaba. Wao wanawachuoni wakisema as-salaf, wanachuoni wa itiqadi فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة حقيقة utaona kwamba maana zao zote zinawalenga masahaba au sahabati wa tabi'in au zinawakusudia masahaba na wale waliokuja baada ya masahaba kwa maana waliofuata masahaba sala kwa kitajo na kusudia masahaba na wale waliofuata masahaba au sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim au masahaba na wale waliofuata masahaba na wale waliokuja baada ya hao kwa kitajo ni sala kuswali wema waliotangulia wanakusudiwa hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja baada ya masahaba kwa maana wanafunzi wa masahaba na wale waliokuja baada ya hao kwa maana masahaba na wale waliwadiriki masahaba na wale waliwadiriki waliwadiriki masahaba karne hizi tatu zinaitwa as-salafu salih yani karne za wema waliotangulia min al-quruni al-mufaddala anasema katika karne ambazo ni bora min al-a'immati al-a'lam al-mashhudi lahum bil-imama kwa maimamu wa kiulimwengu maimamu ambao wenye kushuhudia wao wenye kushuhudia wao na sifa hii ya uimamu maimamu ambao waliaminiwa katika dini wale wema waliotangulia wanapotajwa wanakusudiwa kwamba hawa ndio as-salaf walishuhudia wao katika uimamu walifadhli na ubora waliokuwa nao katika dini watibai sunna na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa wanaposema salafu swali wema waliotangulia wanaokusudiwa ndio hawa walimamati fiha na kusimama imara katika kuiongoza nani ya hiyo sunna wajinabil bid'a na kujiepusha na bid'a walhadhari minha na kutahadharisha watu kutokamana na bid'a na kujihadhari na hiyo na bid'a wa mimma nittafaqatil ummatu ala imamatihim na kwa yule ambaye umekubaliana umma jio imamu wake wa adhimi shanihim fi din na utukufu wa jambo lake katika dini umma ukishakubali kwamba huyu ni katika wanachini katika watu wenye juhudi wenye fadhila kubwa katika watu waliotangulia ni sahaba wa tabi'in na watibai tabi'in basi hao ndio wanaokuwa ni as-salafu salih wanaitwa wema waliotangulia walihadha summiya sadr al-awwal bis-salafi salih na kwa ajili hii ndio maana kipindi hiki cha mwanzo kipindi cha masahaba na wale waliokuja baada ya masahaba na wale waliokuja baadaye kipindi hiki kinaitwa kama ni kipindi cha wema waliotangulia قال الله تبارك وتعالى انا اسمع الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا امكوجا ايه هي في سوره النساء ايه نمبر 115 الله سبحانه وتعالى نيلزيا njia ya hawa wema waliotangulia yani njia ya masahaba ambao ndio wanaitwa as-salafu salih wema waliotangulia anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasula na yote mwenye kumtilia shaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda baada ya kubainikiwa na uongofu afahamishwe kwamba hii ndio sunna akatia shaka wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata katika dini yake njia isiyokuwa ya waumini wakati aya hii inateremka waumini wa kipindi kile walikuwa ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa hakuna waumini wengine ilikuwa ni maswahaba ilikuwa ni wanafik ilikuwa ni makafiri kwa waumini walikuwa ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambao Qur'ani inashuka wao wakiwa hai Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu atakayemtilia shaka mtume sallallahu alaihi wasallama na akafuata njia isiyokuwa ya waumini kwa maana akafuata njia isiyokuwa ya masahaba na masahaba ndio as-salafu salih ndio wema waliotangulia kwa mtu akafuata njia isiyokuwa ya masahaba Allah anasema wallihi ma tawalla tutamwegemeza yeye katika njia aliyochagua wanusrihi jahannam na tamsweka katika moto wa jahannam wasaat masira na hiyo ndiyo njia mbaya ataingizwa katika moto wa jahannam kwa sababu hakufuata njia ya wale waliokuwa kabla yake ya wema waliotangulia njia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tayib kisha anasema wa qala ta'ala, na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala fi surati at-tauba aya nambari 100, anasema Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar. Muhajirina ni masahaba walioma Makka kwenda Madina. Katika aya hii Allah amewataja wal ansar, na ansari ni masahaba waliowanusuru wenzao walioma kutoka Makka kwenda Madina, kwa maana masahaba wa Madina. Muhajirina na ansar, kwa wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar, yani masahaba hawa wa Makka na wa Madina, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina tabauhum biihsan, na wale ambao watakaowafuata hao kwa wema, kwa maana wale ambao katika dini yao watakaowafuata masahaba wa Makka na masahaba Madina kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema radiyallahu anhum, Allah yuko radhi na hao wote, yuko radhi na muhajirin, yuko radhi na ansar, pia yuko radhi na kila atakayewafuata wao. Waradhu anhu, na wao wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaandalia wao Allah subhanahu wa ta'ala pepo ipitayo chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hiyo milele. Dhalika al-fawzul 'adhim, huko ndiko kufaulu kukubwa kukubwa. Aya hii imetaja zawadi ya wale wenye kufuata wema waliotangulia, wenye kuwafuata masahaba tena wa Makka na wa Madina, njia yao wakaipita, Allah atawapa zawadi hii. Na aya iliyotangulia imetaja adhabu ya kila Muislamu ambaye ataishi katika Uislamu wake kinyume na njia ya masahaba. Allah anasema wanusrihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Kwa hiyo kuwafuata masahaba ni sababu ya kuingia katika janna, na kutofuata njia ya wema waliotangulia ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala, waliyadhu billah. Kwa hizi ndizo karne tatu bora na ambazo tuna uwajibu wa kuzifuata, na ndio ambazo zinaitwa as-salafus salih, yani karne za wema waliotangulia. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam akizitaja karne hizi tatu fil hadithi alladhi akhraja al-imam Muslim rahimahullah, kadhalika akhraja al-imam al-Bukhari rahimahullah, katika hadithi ambayo ameitaja al-imam Muslim na ameitaja al-imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anazitaja karne hizi tatu bora, karne za salaf. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne ambayo mimi niko, kwa maana watu bora ni hawa ambao naishi nao katika karne hii. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na watu bora katika karne yake ambao ni masahaba wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia ubora ni wale wanaofuata hao, kwa maana wale watakaokuja baada ya hao masahaba, au wale ambao watakaofika wakakuta masahaba, wale watakaowafuatia hawa, hawa pia wanaongoza kwa ubora. Anasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia kwa ubora ni wale watakaowafuata hao tena. Kwa maana hizi ni karne tatu bora ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam wasafahum bil khairia, amewasifu watu hao katika sifa ya ubora, karne za masahaba na wale waliokuja baada yao na wale waliokuja baada yao. Na ndio maana wanawachuoni wanaposema as-salafu salih, wema waliotangulia, wanafungamanisha karne tatu bora ambazo Mtume alayhi salatu wasallam amezitaja mwenyewe kwa kinywa chake kwenye hadithi yake aliyotaja Imam Bukhari na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithun muttafaqun alayhi. Ayuha an-nasu ibadallah, anasema wa rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na mtume wa Allah sala na salamu zimwendee, wa sahabatuhu na masahaba wake, wattabi'una lahum bi ihsan, na wale watakaofuata wao kwa wema, hum salafu hadhihi al-umma, wao ndio wema waliotangulia kwa umma huu, wao ndio wema waliotangulia umma huu. Wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilayhi rasulullah, na atakuwa katika nyendo zao, yani atahesabika huyu ni miongoni mwao, kila atakayelingania mfano wa vile alivyolingania Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, da'wa yake ikiwa sawa na alivyolingania Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyu anahesabika ni katika salafu. Da'wa aliyefanya Mtume alayhi salatu wasalam na yule atakayefanya da'wa hiyo, huyu anahesabika ni katika wale, ni katika wenye kuwafuata wema waliotangulia. Kwa hiyo ikiwa da'wa yoyote inakwenda kinyume na alivyolingania Mtume alayhi salatu wasalam, ni dalili kwamba hawa hawafuati wema waliotangulia, kama ambavyo baadhi ya watu wanavyolingania watu kwa kutumia Biblia, kwa hoja ya kwamba hawa Qur'ani hawaiamini, tunawavuta kupitia kitabu chao. Jawabu katika hilo ni jepesi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotumwa aliwakuta makufar hawaiamini Qur'ani, na wao walikuwa na vitabu vyao. Wapi Mtume alaihi salatu wasalam alitumia dalila hii? Wapi Mtume alaihi salatu wasalam alisema kwa kuwa hawa Qur'ani hawaiamini basi nitawalingania kupitia vitabu vyao? Wapi katumia dalila hii? Alilingania kutumia Qur'an. Na hoja inapokuja Qur'an hawaiamini, Allah anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wewe Muhammad umuongozi unayemtaka wewe, Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Na kweli watu waliongoka wakaamini pasina kutumia vitabu vyao. Kwa dawa ya Mtume alayhi salatu wasalam, mtu akalingania kama alivyolingania Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu anakuwa analingania katika njia ambayo walikwenda nayo wema waliotangulia. Anasema akalingania mfano walivyolingania Mtume alayhi salatu wasalam wa sahabatuhu, na masahaba zake, wattabi'una lahum biihsan, na wenye kuwafuata wao kwa wema. Anasema fa huwa, basi mtu huyo ala nahji salafi, atakuwa anapita katika njia za wema waliotangulia. Huyo atakuwa anapita katika njia za wema waliotangulia, kwa maana dini yake atakapokuwa anapita anatazama Mtume alayhi salatu wasalam, anatazama masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, anatazama wale waliokuja baada yao walifanya vipi, walielewa vipi, walisimamisha vipi Uislamu, basi ndiyo dini yake inapoishia hapo, na yale walioleta watu baada ya hao, hayo anajiepusha nayo. Tayyib, haya anayataja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kadhalika wanawachuoni rahimahumullah wanasema katika lugha ya Kiarabu, wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu wanasema waya'un nisbi, kuna kitu kinaitwa ya'un nisbi, yani ya'u ya kujinasibisha. Ya'u ya kujinasibisha ni mtu anataka kusema mimi ni mfuasi wa fulani, kwa mfano Ahmadiyya, wanamfuata Ahmad Ghulam Ahmad Mirza, wanaitwa Ahmadiyya kwa maana wafuasi wa Ahmad. Na wale wafuasi wa Ismailiyya, wafuasi wa Ismail wanaitwa Ismailiyya. Wafuasi wa Fatima wanaitwa Fatimiyya, wengine ni Fatimiyun, na hawa ni Ismailiyun, na wengineo katika kwenye kujinasibisha na watu. Kwa kuwa manhaji salaf hawajinasibishi kwa mtu maalum kama walivyokuwa wengine, wanajinasibisha na al-Qadiriyya, Abdul Qadir al-Jailani, al-Qadiriyya, wengine wakajinasibisha na na mengineyo, wengi wanajinasibisha nayo. Kwa hiyo ikiwa wao wanajinasibisha na watu, huyu akajinasibisha na fulani, ikawa manhaji yake ni mtu fulani, huyu akajinasibisha na fulani, manhaji yake ikawa ni mtu fulani, bali huyu akajinasibisha na kikundi fulani. Kwa mfano watu wakajiita kwamba ni sufia, tariqatun sufia, wakajinasibisha na usufi, na wengine wakaita Shia wakajinasibisha na ushia, shiiyu kajinasibisha na ushia, na mwingine akajinasibisha na Ikhwan ambao umeanzishwa Masri, Muslim Brotherhood, akajiita kwamba yeye ni Ikhwaniye, kwa maana mfuasi wa madhhabi ya Ikhwan al-Muslimin. Ikiwa wao wanajinasibisha na wao, sisi tunajisikia ufahari kujifakharisha hakujinasibisha na wema waliotangulia. Ndio maana tukaitwa salafiyun, kwa maana wafuasi wa wema waliotangulia. Salafiyun kwa maana wao wanaofuata njia ya wema waliotangulia. Anasema al-Allama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama ilivyokuwa katika majmua al-Fatawa, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu kwa yule ambaye atakayedhihirisha madhhabu ya salaf, akadhihirisha njia ya wema waliotangulia. Wantasaba ilayhi, na akajinasibisha na njia hiyo. Waataza ilayhi, na akajifakharisha na njia hiyo. Bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni lazima kumkubalia mtu huyo. Fa inna madhhab as-salafi, kwa sababu madhhabu salafi la yakunu illa haqqa, haiwi ndani yake isipokuwa haki tu. Haya ni maneno anayataja al-Allama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu anapojinasibisha na madhehebu ya wema, ajita ana salafiyun, mimi ninafuata madhehebu ya wema waliotangulia, Sheikhul Islam anasema la aiba, hakuna aibu jambo hilo. Neno hili alijitumia Mtume alayhi salatu wassalam, alimwambia binti yake Fatima, fa innahu ni'ma salaf ana lak, kwa sababu bora ya salaf ni kwako wewe ni mimi. Fa innahu ni'ma salaf ana lak, kwa sababu bora ya salaf kwako wewe ni mimi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni neno ambalo amelitumia Mtume alayhi salatu wassalam, itakuwaje kulitumia mtu mwingine? Itakuwa haifai. Ni nasab, ni sharaf kufuata wema waliotangulia. Mtume alayhi salatu wassalam anaambia wattabi millata abaik, nafuata mila za baba zako Ibrahima wa Ishaqa. Ibrahim na Ishaq, fuata mila za waliotangulia. Kwa hiyo kuwafuata wema waliotangulia aliamrishwa Mtume alayhi salatu wassalam, na tukaamrishwa sisi wenye kufuata katika mahu dini yetu, mila yetu, njia yetu, iwe ni kuwafuata wale wema waliotangulia, wema waliopita katika njia ambayo alipita nayo masahaba, alipita nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema watahdidu zamani laisa sharutan fi dhalik, hapa anawajibu baadhi ya watu wanaosema kwamba wewe unajiita salafu, salafu ni watu waliotangulia, wewe upo zama hizo utakuwaje salafu? Sheikh anawajibu anasema watahdidu zamani, na kuweka ukomo wa kiwango kwa masalafu waliotangulia tu. Haiwezekani wakaja watu mbele wakawa na njia ya salafu. Anasema laisa sharfan fi dhalika, hakuna sharti la mtu kuwa katika manhaji ya salafi, si sharti la kwamba lazima awe kama awe zama zile zile ambazo walikuwa wao. Bali ashartu, bali sharti la mtu kuwa katika manhaji salafi, huwa muwafaqatul kitabi wa sunna, ni kuwafikiana na kitabu na sunna, kama walivyoamini wao kitabu na wewe uamini kama walivyoamini wao, kama walivyoamiliana wao na sunna na wewe ukaamiliana kama walivyoamiliana wao. Fil aqidati, katika mambo ya itikadi, wal ahkami, na katika mambo ya hukumu, wasuluki, na njia, bifahami salafi, haya yote mtu akayafanya kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Inapokuwa watu wanatafsiri aya kinyume na walipotafsiri masahaba, mtu anasimama anaangalia, je, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walielewa aya hii kama hivi? Kwa hiyo ndio maana ya salaf, wa imba'ada bainahu wa bainahum almakanu wazzaman, hata kama itakuwa mbalimbali baina yake yeye na wao, wakati na sehemu. Anapoishi yeye na walipoishi wao ni mbalimbali, au muda walioishi wao na anapoishi yeye ni muda tofauti, zimepita karne na karne. Nasema hata kama zitakuwa mbali muda na nyakati na sehemu baina yake yeye mtu huyo na baina ya hao as-salaf, anasema basi huyo atakuwa ni katika wao. Waman khalafahum falaysa minhum, na atakayekwenda kinyume na wao basi si katika wao. Wa in aasha baina dhahranihim, hata kama ataishi katika ardhi yao moja. Alipokanyaga mguu wa Abu Bakara Siddiq jana na yeye kanyaga leo, lakini yuko kinyume na njia ya Abubakar, huyo hawezi kuwa katika salafu salih. Na yule ambaye atakayeishi miaka 200 ya mbele Abubakar baada ya kufa akafuata njia aliyokwenda nayo Abubakar, huyu anahesabika ni mwenzake Abubakar, na yule aliyemkhalifu atakuwa si mwenzake hata kama ameishi katika zama moja. Haya ni majibu anayotoa shekhe akiwajibu watu hao. Anasema wa imamu salafi salih, na kiongozi wa wema waliotangulia, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale aliyokuwa pamoja nao, hao masahaba, ashidda'u 'alal kufar, wana nyoyo thabiti dhidi ya makafiri, ruhamau bainahum, wanahurumiana baina wao. Hiyo ni sifa zao wa masahaba. Tarahum ruk'an sujadan, utawaona wao kwa pamoja wakirukuu na wakisujudu, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakitafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika paji za nyuso zao. Min athari sujud, kutokana na athari ya kusujudu. Dhalika mataluhum fi taurati, huo ndio mfano wao uliopo katika Taurati. Wa mataluhum fil injil, na ndio mfano wao uliokuwa katika Injili, kwa maana kwenye Taurati na Injili walitabiriwa kutakuwa na watu watakuwa na sifa hizi. Walipokuja Allah subhanahu wa ta'ala akakumbusha kwamba mfano huu ndio ule uliopigwa kwenye Taurati na ndio uliopigwa katika Injili, hao wakawa wanaongozwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtu anaposema mimi ni salafi, kwa maana mimi dini yangu, mwenendo wangu, msimamo wangu wa dini, nitaishi na nitafuata kama walivyokuwa wema waliotangulia, kama Allah alivyosema, walladhina tabauhum biihsan, na wale watakaowafuata wema hao kwa wema, watakaowafuata kwa wema ukawaiga njia zao, basi wao watakuwa ni miongoni mwao. Na yule atakayekwenda kinyume na wao, Allah anasema ni wallihi matawalla, tumpeleke katika njia aliyochagua. Umechagua tabligh, nenda. Umechagua usufi, Allah anakuelekeza. Umechagua ushaziria, Allah anakuelekeza. Umechagua ukadiria, Allah anakuelekeza. Lakini matokeo yake ni nini? Allah anasema wa nuslihi jahannam, na tutamsweka katika moto wa jahannam, wa sa'ati masira. Na haya ndio matokeo mabaya. Na Mtume alayhi salatu wasalam akasema kullu, anasema kwamba katika hadithi, wasataftariku ummati ala 73 milla, na utagawanyika umma wangu makundi 73, kulluha finnar, makundi yote yataingizwa motoni, illa wahida, isipokuwa ni moja. Kili pakasema kuulizwa Mtume alayhi salatu wassalam, wa man hiya ya Rasulullah, ni kina nani waliokuwa kwenye kundi hilo ewe Mtume wa Allah? Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, humma kan mithlu ma ana alayhi liyawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Kwa maana yule ambaye dini yake atakayewafuata wema walitangulia, ambaye kiongozi wao ni Mtume alayhi salatu wassalam, na akafuata masahaba ambao ni as-salafu salih, ni wema waliotangulia. Kwa mtu anasema mimi ni salafiyu, kwa maana yeye anafuata Uislamu waliokuwa nao Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini zama tulizo nazo watu hao wanapigwa vita? Al-kufar yuharibunahum, al-mushrikun yuharibunahum, ahlul bid'i yuharibunahum, makafiri wanawapiga salafiyuna vita, wanafiki kadhalika, watu wa bid'a kadhalika, washirikina kadhalika, wote wanawapiga vita masalaf, kwa sababu masalaf hawakubali jambo lolote lenye kuzushwa katika dini hii ambalo halikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na watu wengine wanakubali mambo hayo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi imetokea tofauti kubwa wao wanapoyafanya mambo yao na hawa wanawatahadharisha watu na mambo hayo. Hapa ndipo ugomvi unapoanza. Wao wanapoleta mauli, sisi as-salaf salafiyun tunasimama na kusema kwamba hii ibada ya maulidi haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wanasema masahaba kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama basi msifanye. Kwa hiyo ikiwa haya ndiyo mafundisho ya masahaba, basi tukakamata hapo. Kwa wakija na maneno shubuha zao zimejibiwa, wakija na hadithi dhaifu zinawekwa wazi, na watu wanaelekezwa njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wale wenye kuhitaji haki wanafuata haki hiyo, na wale wenye kuhitaji batil basi wanawapiga vita salafiyun, yani wafuasi wa wema waliotangulia. Kwa aqidatu salaf wa manhaju salaf huwa manhajul haq wa hiya aqidatu sahiha, aqida ya salaf ndio aqida sahihi, na manhaju salaf ndio manhaji sahihi, kwa sababu ndio manhaji ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliishi nayo na wakaishi nayo masahaba, na walipokuja watu wengine wakaisoma itikadi hiyo na manhaji hiyo kutoka kwa masahaba, na wao wakawasomesha wenzao, kwa Uislamu waliofuata watu hawa, Uislamu kawa ni Uislamu bora ambao ulikamilika kabla ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Tangazo hili analitoa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba tayari ameshaukamilisha Uislamu. Kwa wanapokuja baadhi ya watu wakaleta baadhi ya mafundisho ambayo hayakuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tunasema hatuna haja na mafundisho hayo, kwa sababu Uislamu wetu ulishakamilika kabla ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunafuata Uislamu ule uliokuwa na mtume na wale kwenye nao masahaba, ndio maana tunaitwa as-salafiyun, kwa maana wafuasi wa wema waliotangulia. Kwa hadha huwa manhaj, na hii ndio manhaj ya salaf, wanakati bihadha al-qadr. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واتوا المرد والإخوان، إخوان المسلمين، الإخوان المسلمون أمبو تأسيسين من زشوة، من زشوة مصر سنديو ينجزوك إن حسن البنا، إن سيد خطبي، إن يوسف القرضاوي، حجر ذا ينجزوه kina Ali ibn Qarni, Ali ibn Qarni kwa Saudi, kwa viongozi wao pia katika wana harakati wa kina Abu Rahman al-Arifi, hao wote hao ni viongozi wa Ikhwan al-Muslimin. Kwa Ikhwan al-Muslimin imeanzishwa Masri, na malengo yao makubwa kabisa hao watu ni dunia, kwa maana kwamba hao wataka kupata uongozi viti mbalimbali wakalie, wanaitakidi kwamba Uislamu utasimama, Uislamu atakapokuwa nafasi, mkipata wabunge wa Kiislamu, mkipata mawaziri wa Kiislamu, tunaenda kwenye uchaguzi, chagua Muislamu. Ni wanaelewa kwamba dawa itasimama hivi, na Umar ibn Khattab anawafanyia radhi watu kama hao. Anasema huyo anasema sisi tulikuwa ni watu wenye utukufu, anasema nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu ambao Allah alitupa utukufu kwa kupitia njia ya Uislamu. Fa in bitaghayna al-izzata bighayri al-islam, tukitafuta utukufu kwa njia nyingine sio kwa Uislamu, alikwenda mtume sallallahu alayhi wasallam, adhallana Allah, Allah atupa udhalimu, tutakuwa wanyonge. Kwa hiyo anachakidi kwamba mbunge au nini mwenyekiti wa mtaa basi atakuwa Muislamu, cha Muislamu ndio watahimiza pia ni kula Muislamu nini. Kwa hiyo ni watu ambao sehemu kubwa wamekaa kwa ajili ya mambo ya dunia, mambo ya dunia hawayawezi. Ndio utakuta wanasumbuka, utakuja na fikra ya kujenga mashule hii wazalishi wasomi, na wasomi wao mashuleni huko watazungua kujenga hospitali ya Kiislamu, kujenga mashule ya Kiislamu, lakini vituo vya dini hakuna. Mshangaa watu miaka mwaka wangapi wanasumbuka shule, lakini hakuna kituo cha tahfidhi ya Qur'an, wana kituo cha watu kuhifadhi Qur'an, wana kituo cha watu kusoma hadithi, kuhifadhi hadithi hakuna, kwa sababu wao hiyo hiyo ndio syllabus yao, ndio syllabus ya taasisi. Walikwenda huko kina Musi, Musi amfariki mwaka huu, si ndio? Au mwaka jana ni Musi. Amfariki mwaka huu. Musi, wapigania sana Misri kwa muda mrefu. Akaja akaingia madaraka ndani miezi sita kwa mpito. Na wale walikuwa wafuasi wake wakawekwa ndani. kwa wao wanaitakidi hizo kwamba tupate rais wa Kiislamu, tupate mbunge wa Kiislamu ili akatutetee kule, kwa maana tunatafuta utukufu. Hizi ni fikra tu, kama watu wako na fikra kwamba Uislamu ili usimame basi nyingi, na fikra ziko nyingi. Leo kuna watu wanatumia fikra kwamba ili Uislamu unyanyuke basi tupate mawaziri viongozi, wengine hapana, ili Uislamu unyanyuke basi lazima Uislamu washike mitutu, si ndio, waingie mitaani wakapambana na serikali. Wengine wanakuja na fikra hapana, hii Uislamu unyanyuke tupinge mfumo Kristo. Sasa wanazunguka mfumo Kristo, mfumo Kristo, mfumo Kristo. Wengine hapana, Uislamu ili unyanyuke tuwatahadharishe watu na na ufrimason, sababu ndio tutawala. Tukasimama hapa msanii fulani frimason, maji ya soda hii ya frimason, sasa haramu kunywa. Sasa tutakwambia haya maji haya, maji yana madhara kadha kadha kadha, haramu. Swali la msingi, kama sio haramu, kwa nini usumbuke kupoteza muda wako? Ndio yale Dr. Sule alikuwa anazungumzia kwenye mji mmoja, hivi madhara ya maji ya Kilimanjaro. Tunazungumzia maji, maji haya kunyuka madhara yake. Akazungumza hapo mezani kwake, yapigiale alikuwa kutoka pande sasa atadhaisha nini hapo? Sio ni dawa ambazo lazima natijia yote katika dini. Kwanza faida yake iko wapi? Umeelewa? Mimi nikuulize swali hili, tangu umeanza mfumo Kristo mpaka leo, kuna faida gani katika? Kuna faida mlipata? Hata moja. Wala hata sehemu ndogo tu ya serikali imeichukua Uislamu ya kweli, sababu ipo. Hakuna faida mlipata. Sasa dawa ambazo ziko kinyume na njia ya Mtume Muhammad SAW hazina faida zote. Watu walikuja na njia za jihadi, jihadi, jihadi. Leo faida imepata ipi? Ile fikra zilipojaa Tanzania kwa kila kijana, jihadi, jihadi. Tanzania imefanikiwa kupata na kijiji kimoja, mta kibiriki. Na miaka mingapi imepita? Dawa zina, yaani dawa yote ni kinyume na njia ya Mtume SAW haina faida. Na mda kumbele wewe angalia wakati wa matabiri na linganyeji simai, watazunguka huko na huko na huko. Utakuta msikitini watu wamejaa kweli kweli kwa sababu wao wako. Wao wakiondoka kaa baada ya mwezi, walioleta msikitini wote waone tena. Sina namba kwa. Sasa wanajiuliza dawa zozote ambazo kinyume na njia ya Mtume SAW hazina faida. Hazina faida abadan. Hata kama watu wazina ni nzuri. Ndio nasema Imam Malik anasema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Bid'a zote ni upotevu hata kama watu wazina kwamba ni nzuri. Hakuna faida. Kwa hakuna faida ya mifumo hiyo. Hakuna faida mifumo yote inafiki. Kwa mfumo sahihi ni mfumo wa sala kwa sala, wema lutumulia, watu sumishi sunna, watu sumishi akida ya sawa, watu kusoma kitabu cha Allah. Kwa sababu yaani masada utakulizwa kukulizwa kabulini na siku ya kiyama, hautaulizwa, kwa nini kuwa raisi? Watajia wa islamu, utaulizwa wa sikali ya sumu. Utaulizwa, kwa nini kusoma kitabu cha Allah? Kwa nini ulikuwa mjini? Kwa nini ulikuwa kaza? Kwa nini ulikuwa uswali? Kwa nini kaza? Utaujibu. Sasa majibu yake haya yapatikane kwenye harakati za kujenga shule, za kujenga hospitali, ndio utaweza kujibu kwa sababu ulikuwa unajenga hospitali ya Kiislamu. La, majibu yake yako kwenye kusoma dini na kufuata njia za wewe ulitangulia. Ndio salamu yako kwa. Naelewa? Ikija Allah akiamua kuangamiza dunia, hiyo shule majenga ya Kiislamu hiyo ataivunja yeye mwenyewe Allah. Yeye mwenyewe ataivunja upepo wake puu chini. Sasa faida iko wapi? Nimejenga kitu ambacho atavunja mwenyewe wangu. Kumbe kina faida wewe. Allahu musta'an. Hakusema kwamba ni haramu la yafaa kusoma, lakini sasa si njia ya kusomesha sisi. Watu wasome tu kama ni dunia basi, na wala si kwamba nasoma kwa ajili ya kwa jina la Allah. Ingekuwa kweli ni kwa ajili ya kusoma kweli kwa jina la Allah. Kweli ingekuwa watu wasoma hivyo kwa jina la Allah kule shule ni milioni 2 kwa jina la Allah. Basi ingelikuwa kama kweli wamkusudia Allah. Basi zile likizo tuliona wale vijana wakuja katika madaris kusoma kwa sababu kusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakudi likizo umekuwa menyoa mpanki hivi chini wamepiga modo wakiwa wakiona mtunga kwa shule wananyoa na kuna shule ya qira bismirabbik. Sio kwa jina la Allah, wanasoma kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo kina washuru kwa wewe shule ni wewe nani? Mimi nani mbuni? Ndio ndio kwa hiyo ni rais, ndio kwa ajili ya Allah kwa hiyo sasa. Naelewa kwa ajili ya Allah mko nasoma kwa lengo la kumridhisha Allah subhanahu. Wallahu alimuwafiq. Naam, mwingine swali lingine mwingine. Naam. Na saa zangu kwa wanafunzi kama hao katika zama za fitna kama hizi, basi ni aula kwao kujidhihirisha kwamba wao ni masalafi. Wala wasione aibu, kama alivyowaambia Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema la aiba, hakuna aibu, ala man nadhara madhhab salaf. Kwa hiyo mwenye kujidhisha kwamba yuko katika manhaj salaf, madhhab salaf, wantasaba yeye na akajinasibisha naye kwa waumini salafi, waataza ilayhi na akajifakhirisha, bal yajibu qabulu dhalika min bali, lazima kumkubalia mtu yule mwenye. Kwa watu wasione aibu kujifakhirisha katika zama za fitna, basi Sheikh Ibn Baz anasema katika zama za fitna ni jambo la wajibu. Ibn Baz anasema wajibu ala kulli salafi, ni wajibu kwa kila salafi ajidhihirishe kwamba ni salafi, iko kama ni salafi katika zama hizi tulizokuwa nazo, kwa sababu masufi hawaogopi kujidhihirisha kwamba ni masufi. Watu wa tarika pia hawaogopi kuweza kuvaa vitambaa vitani kama vile watu wa kienyeji kwenda kuzunguka kula ila lo sala ila lo mudini wengo sema la ila ila lo ila la ho ila la, wanazunguka huko waogopi kufanya hivyo. Sasa kwa nini waogope? Kwa maana ya haki, kwa maana ya maswahaba wa mtume. Sasa imeelewa eh? Ibn Baz anasema katika zama kama hizi, kama itakuwa ni tafsiri, ni tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajib, basi kujitakasa na bid'a na munkarati na kurafati walizokuwa nazo watu, kujiweka mbali na hizo, basi jambo hilo kwa kujinasibisha ni wajibu, la budda minha, hakuna budi, lazima kila mtu alifanye. Ibn Baz anasema hivi katika fatwa zake. Umeelewa? Hapa tumegusa katika sehemu ndogo, lakini kuna mambo mengi sana yanachoona na yanataja kuhusiana na mada ya sala. Kwa hiyo na saa zangu msiogope kujibu. Dirisheni mbainike msimamo wenu. Sawa? Dirisheni mbainike. Yale ndio sikwambia kwani watu mtume kajiria kwa mbele sala. Watu wasema kajiria kwa mbele sala. Wao kipindi kile kulikuwa hakuna haja kufanya. Kwa sababu kulikuwa kuna masufi, kulikuwa kuna makadiria, kulikuwa kuna mashia, kulikuwa kuna makamashazili, kulikuwa hakuna haja kufanya. Wao wote walikuwa ni leo mmoja. Nielewa. Lakini bofikia sasa hawajidhihirisha kwamba ni masufi, wani makadiani, wani mashazili, basi niwajibainishe kwamba sasa kama nyinyi mwajidhihirisha, mimi nakuwatazia wao. Ndio maana ukuta masahaba wakati wao, wakati mtume wako hai, mtume yuko hai, walikuwa wajidhihirisha. Baada ya kwa mtume sallama, Abdullah ibn Mas'ud anasemaje? Abdullah ibn Abbas katika tafsiri ya aya, yauma tabyadu wujuhu, na siku nyuso Abdullah ibn Mas'ud bila kusema, na siku nyuso zitakapokuwa nyeusi, yani zitakapokuwa nyeupe, akasema ai wujuhi ahli sunnati wal jamaa, nyuso nyeupe ni nyuso za ahli sunnati wal jamaa. Kajibainisha, hakuficha, kwa sababu tayari washadhili nani, washadhili qadri al qadariyah tibidi al shadhi wa shadhili tayari, ikabidi abainishe. Alipokuja Abdullah ibn Umar, hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, alikwambia kuna watu al qadari wamedhihiri, wanasema hivi katika qadari, wanasema hivi. Abdullah ibn Umar akabidi abainishe, akamwambia idha laqita haulai akhbiruhum anna ibn Umar minhum bari wa hum minni buraa, ukikutana nao waambie kwamba Ibn Umar yeye yuko mbali na njia yao, yao wako mbali na mimi. Kwa sababu gani anajibainisha? Kwa sababu tayari kuna wengine wamedhihiri wasiokuwa na kwa sio kwa yuko yuko kinyume na wao. Kwa wakati wa mtume sasa kulikuwa kuna wengine zaidi ya wao, lakini baada ya kufa mtume sallama yalipodhihiri makundi mbalimbali, masahaba wa mtume alayhi salatu wasallam walijibainisha mboni kina nani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.